میرے خواجہ میرے مرشد، میرے خواجہ میرے مرشد، میرے داتا میرے مرشد، ہو میرے داتا میرے مرشد، میرے سر پہ مولا رکھنا، میرے سر پہ مولا رکھنا، صدا سایہ میرے مرشد، ہو صدا سایہ میرے مرشد، میرے خواجہ میرے مرشد، میرے داتا میرے مرشد، من کنت مولا سمجھو علی مولا، داتا سمجھو من کنت مولا سمجھو علی مولا، داتا سمجھو ولی مومنوں کے مولا، ولی مومنوں کے مولا، ہو میرے مولا میرے مرشد، ہو میرے مولا میرے مرشد، میرے خواجہ میرے مرشد، میرے داتا میرے مرشد، ہو میرے رب سے مصطفیٰ ہے، انبیاء ہے اولیاء ہے، میرے رب سے مصطفیٰ ہے، انبیاء ہے اولیاء ہے، یہ خلق کے رہنما ہے، یہ خلق کے رہنما ہے، او میرے قبلہ میرے مرشد، او میرے قبلہ میرے مرشد، میرے خواجہ میرے مرشد، میرے داتا میرے مرشد، ہو میرا مذہب میرا ایمان، میری دنیا میرا عقبہ، میرا مذہب میرا ایمان، میری دنیا میرا عقبہ، میرا دل بھی میری جان بھی، میرا دل بھی میری جان بھی، ہو میرا جینا میرے مرشد، ہو میرا جینا میرے مرشد، میرے خواجہ میرے مرشد، میرے داتا میرے مرشد، ہو میری کشتی نا خدا بھی، میرے دریا میرا ساحل، میری کشتی نا خدا بھی، میرے دریا میرا ساحل، میری موجیں میرا طوفان، میری موجیں میرا طوفان، ہے کنارا میرے مرشد، ہے کنارا میرے مرشد، میرے خواجہ میرے مرشد، میرے داتا میرے مرشد، میرا گل بھی گلستاں بھی، میرے مالک باغباں بھی، میرا گل بھی گلستاں بھی، میرے مالک باغباں بھی، میری خوشبو میری رنگت، میری خوشبو میری رنگت، ہو میرا کھلنا میرے مرشد، میرا کھلنا میرے مرشد، میرے خواجہ میرے مرشد میرے داتا، میرے مرشد او میرے مداتا، میرے مرشد میرے خواجہ، وہ مشکل میں جا کنی میں برزخ میں روز معاشر، مشکل میں جا کنی میں برزخ میں روز معاشر، تو نہ گھبرا اے جیلانی، تو نہ گھبرا اے جیلانی، ہے سہارا علی اکبر ہے سہارا، میرے مرشد تو نہ گھبرا اے جیلانی، ہے سہارا میرے مرشد ہے سہارا، میرے مرشد میرے خواجہ، میرے مرشد میرے داتا، میرے مرشد میرے سر پہ مولا رکھنا صدا سایہ، میرے مرشد میرے خواجہ، میرے مرشد میرے داتا، میرے